رشوت دے کر بیرون ملک جانے والے کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ خیر رشوتیں دے کر جو باہر جاتے ہیں تو یہ گناہگار تو ہوتے ہیں باہر ملکوں میں جا کر، مگر پھر اب جو روزی کمائی وہ حرام نہیں ہے، وہ جانے کا جو گناہ کیا وہ بے شک گناہ ہے، وہاں جو بھی اگر حلال روزی ہے تو ٹھیک ہے صحیح، مگر اس طرح جانا نہیں چاہیے. اور بعض لوگ تو مطلب کفریات بک کے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک لیٹر بھی آیا تھا مجھے باہر ملک سے کہ میں اب فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، یورپ کا جاپان کا شہر دکھا تھا، تو اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ لکھو کہ میں مسلمان تھا اور مسلمانوں نے مجھے بہت بدظن کیا ہے، تو اس لیے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دی جائے. تو الحمدللہ اس نے کہا کہ دعوت اسلامی کی برکتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، تو میری یہ سمجھ میں آ گیا، میرے 1.5-2 لاکھ بیچارے کے ضائع ہو چکے تھے. بولا کہ میں نے کہا میں یہ نہیں لکھوں گا، میں چلا جاؤں گا. تو وہ بیچارہ پاکستان کا لکھا تھا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. تو اب ایمان بھی رشوت میں مانگتے، ایمان تو کسی صورت سے دے ہی نہیں سکتے. آپ بولو کہ چلو جھوٹ موٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، لکھ دو کہ میں عیسائی بن رہا ہوں، تو کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا. ایسی غلطی اگر خدا نہ خدا کی بھی ہے تو فوراً توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں، نکاح ہے تو نکاح بھی دوبارہ کر لیں. اور یہ سب جو بھی گانے باجے کی ہول نہ کیا ہے کہ رسالہ ہے میرا، 1.50 روپے دیا ہے، اس میں کفر سے توبہ کرنے کا طریقہ بہت آسان لفظوں میں، نکاح کرنے کا طریقہ آسان لفظوں میں سب لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.